Niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Bezga. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Kilkuset rolników protestowało w Warszawie. Czego się domagają i co na to minister rolnictwa? O tym już za chwilę. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ponad 40 kandydatur na prezydentów miast. Prokuratura nie wyklucza, że przyczyną tragicznego pożaru w Tczewie, w którym zginęły dwie osoby, było podpalenie. Wszczęto śledztwo w tej sprawie. W serwisie trójki na początek o proteście rolników w Warszawie. Kilkaset osób zebrało się rano na placu defilad. Potem przeszli przed kancelarię premiera i złożyli petycję. Rolnicy chcą m.in. większej kontroli produktów sprowadzanych z zagranicy. Chcą, żeby w sklepach było więcej polskiej żywności. Domagają się także odszkodowań w związku z afrykańskim pomorem świń. Prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak. Żądamy odpowiedniego badania towarów w Polsce. Żądamy wypłaty odszkodowań dla naszych kolegów spod Białegostoku za świnie wybite z powodu ASF, za deszcz nawalny, który tam przeszedł, czyli za... Walczymy o to, żeby ubój rytualny w Polsce również ciągle funkcjonował. Ochronę produkcji zwierząt futerkowych. Jeden z postulatów to również zmiana na stanowisku ministra rolnictwa. A minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na zarzuty m.in. złego oznakowania importowanych produktów czy nadpodaży, mówił o prowadzonych kontrolach. Zdecydowana większość raportów nie potwierdza takich mocnych zastrzeżeń. Problemem w Polsce jest brak przetwórstwa, brak chłodni i handel, który nie jest w rękach polskich. Niekoniecznie preferują polskie produkty i w tym zakresie będziemy podejmować działania. Dodajmy, że rozmowy rolników z resortem trwają od 2 miesięcy. A Ministerstwo Rolnictwa ostrzegło dzisiaj przed groźną bakterią, która znajduje się w ziemniakach importowanych z Egiptu. Resort wysłał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu tych warzyw. Egipskie ziemniaki są skażone po raz drugi w ciągu 2 lat. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że ziemniaki trafiły do Polski z innych krajów europejskich. Bakteria może wywołać wielkie szkody gospodarcze, niszczy rośliny i jest w stanie przetrwać w ziemi przez kilka lat, ale nie jest szkodliwa dla ludzi. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejnych kandydatów na prezydentów miast w nadchodzących wyborach samorządowych. To ponad 40 nazwisk. Rzecznik partii Beata Mazurek. Te nazwiska Państwo zobaczycie na naszych stronach internetowych. Ponieważ jest ich dużo, to nie będę ich wymieniać, bo nie jestem w stanie zapamiętać ich wszystkich. One były na pewno ustalone z członkami Prawa i Sprawiedliwości i ze Zjednoczoną Prawicą. PiS wystawi m.in. wiceszefa MON-u Wojciecha Skurkiewicza jako kandydata na prezydenta Radomia. Miesiąc temu partia zatwierdziła kandydatów na prezydentów 17 największych miast. Jest śledztwo prokuratury w sprawie tragicznego pożaru kamienicy przy ulicy Podgórnej w Tczewie. Zginęła w nim 2-letnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. 8 osób trafiło do szpitala. Śledczy zakładają, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie, mówi prokurator Ewa Ziębka z prokuratury rejonowej w Tczewie. Nie wykluczamy takiej wersji. Taki wątek się pojawił wśród osób, które mieszkały w budynku, ale też i na taką możliwość wskazuje biegły, który uczestniczy w czynnościach. A z powodu pożaru mieszkanie straciło 6 rodzin. Zajął się już nimi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz właścicielka budynku, która udostępniła lokale zastępcze, mówi Iwona Bylicka z MOPS-u. Wszystkie rodziny zostały objęte świadczeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz tego zaproponowano wsparcie psychologa. W razie wystąpienia jakichkolwiek okoliczności nowych uruchamiana zostanie kolejna pomoc. Przypomnijmy, ogień pojawił się na parterze kamienicy w nocy, szybko objął drewnianą klatkę schodową. W ewakuacji mieszkańców i gaszeniu pożaru brało udział prawie 40 strażaków. 2 z nich zostało rannych, mają poparzenia dłoni i twarzy. Komisja Europejska korzystnie o sytuacji gospodarczej w Polsce, ale wytyka też problemy. W Brukseli opublikowano właśnie kilka dokumentów, w tym rekomendacje dla państw członkowskich, które zdaniem komisji powinny poprawić konkurencyjność gospodarki. Są także oceny gospodarek spoza strefy euro. Komisja uznała, że uzdrawianie finansów publicznych przynosi efekty i że deficyt sektora stabilizuje się. Ponadto w jednym z dokumentów napisano, że zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych będzie spadać. Komisja spodziewa się też dalszego wzrostu ściągalności podatków. Wytyka z kolei brak działań ograniczających stosowanie obniżonych stawek podatku VAT. A jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to komisja zwróciła uwagę na najniższy poziom bezrobocia w Polsce w najnowszej historii. Natomiast w rekomendacjach dotyczących poprawy konkurencyjności spójności gospodarki napisano, że konieczne są jednak działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku pracy, w szczególności kobiet. Eksperci napisali też, że konieczne jest wzmocnienie innowacyjności gospodarki. A odnosząc się do zmian w wymiarze sprawiedliwości, komisja powtórzyła, że według niej istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie, 17.30. Czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Polskie siatkarki ambitnie walczyły z wyżej notowanymi Serbkami, ale niestety przegrały 1-3 w swoim 5. meczu w Lidze Narodów. Przed biało-czerwonymi jeszcze jedno spotkanie w Makau. Jutro zmierzą się z reprezentacją Tajlandii. Tymczasem piłkarze mają za sobą pierwszy trening na regeneracyjnym zgrupowaniu w Juracie. O wielkim pechu może mówić Jacek Góralski. Piłkarz ucierpiał w starciu z Pawłem Dawidowiczem. Lekarze reprezentacji szybko nastawili naszemu pomocnikowi wybity bark, ale Góralski nie wrócił już na boisko. W całym treningu uczestniczyło 14 zawodników. Pozostali mieli zajęcia na siłowni, mówi obrońca biało-czerwonych Bartosz Bereszyński. Głównym tutaj czynnikiem tego obozu ma być wypoczynek, ma być regeneracja sił, ale również praca nad elementami, którymi trzeba popracować. Tak jak dzisiaj był podział na grupy, część na siłowni, część na boisku i na pewno przygotowujemy się optymalnie do tego, żeby trenować już z pełnym obciążeniem Parłamowie i walczyć o to, żeby forma była jak najwyższa. No i oczywiście każdy z nas walczy o to, żeby wyjechać w składzie do Rosji. A ja obserwuję, że piłkarze właśnie, poza tym, że zjedli już śniadanie, to obserwuję relacje na żywo, jadą do pana prezydenta, prawda? Oni są w tej chwili na wybrzeżu. Tak jest, są na Helu, ale jadą autokarem czy rowerami, bo jeszcze dzisiaj... Jechali rowerami, rzeczywiście w tej chwili w autokarze, z tego co widzę. No to bardzo dobrze, trzymamy kciuki, żeby wszystko tam się żeby udało. Żeby ta wizyta miała jakieś konkretne efekty sportowe, a czemu nie? Może się uda. A może się uda. Tymczasem w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu PZPN. Jednym z tematów były jesienne mecze naszej kadry w Lidze Narodów. Wiadomo, że Polska zagra z Portugalią i Włochami na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a te spotkanie już w październiku. Magdalena Fręch pokonała Austriaczkę Barbarę Haas 6-3-7-6 i awansowała do drugiej rundy eliminacji tenisowego wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. I na samym końcu raz jeszcze siatkówka, bo są personalne zmiany w PGS Krzebełchatów i Treflu Gdańsk. Z ekipą Skry pożegnał się Bartosz Bednosz, a z drużyną z Gdańska rozstał się Mateusz Mika. Ten pierwszy najprawdopodobniej zwiąże się z Azimutem Modena, a Mika ma przejść do Asseco Resovi Rzeszów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. o kolarskim Giro Italia, bo lada moment kolarze wjadą na metę 17 etapu. O, i takie kolarskie informacje bardzo lubimy. Do usłyszenia zatem po godzinie 19. Jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, a na Pogórzu Karpackim to nawet burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo.

imponujące wideo nagranie towarzyszy tej piosence. Proszę sprawdzić, polskieradio.pl/trójka. To jest jedno długie ujęcie, wideoklip, który składa się z jednego długiego ujęcia, tak zwany master shot. Do zobaczenia na naszych stronach internetowych. Na zegarach 17:16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Trudno określić, ile dokładnie osób udało się uratować dzięki tej maszynie. Sokół z PZL Świdnik. Ratownicy Topru szacują, że tysiące. Wedle prowadzonych statystyk około 300 osób rocznie udaje się ocalić dzięki interwencji śmigłowca. W tym roku mija dokładnie ćwierć wieku, odkąd PZL W3 Sokół po raz pierwszy wylądował w bazie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym czasie ratownicy latali już na 3 egzemplarzach tej samej maszyny. Dlaczego? Bo jest duży i solidny. Ale czy to jedyny powód? Jak wygląda Sokół i jakie wiążą się z nim wspomnienia? Sprawdzała dla Państwa Martyna Masztalerz. Posłuchajmy. Andrzej Górka, ratownik TOPR, ratownik medyczny. Znajdujemy się przy prawej burcie śmigłowca. To jest ta strona, której zazwyczaj siedzi ratownik dołowy i w czasie podchodzenia do lądowania prowadzi obserwacje, ale do większości naszych działań ratunkowych używa się tych lewych drzwi. Po stronie zresztą, po której znajduje się pierwszy pilot. Krzysztof Piastowski, PZL Świdnik. Śmigłowiec Sokół to jest solidny, porządny koń roboczy w polskich Tatrach, ale taki, który się nie męczy, nie krzywdzi się go przez to, że lata, lubi latać i dobrze mu to idzie. Piloci też bardzo lubią latać tym śmigłowcem. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Czy wy macie jakąś pieszczotliwą nazwę dla Sokoła? Pierwszy Sokół miał nazwę rzeczywiście Pinio od takiego pseudonimu naszego ratownika, który zresztą mocno się przyczynił do tego, że ten śmigłowiec się u nas pojawił, bo było to tak, że tutaj wczesny prezydent Lech Wałęsa był zakopanym na spotkaniu. Tenże Pinio, czy Andrzej Gąsienica-Juskowy, był swego czasu jego instruktorem narciarskim. No i na pytanie pana prezydenta, no jakbym wam tutaj mógł pomóc, powiedział, no przydałby się nam śmigłowiec. No mamy taki jeden śmigłowiec i może byśmy wam przekazali. I tak po dopasowaniu, do przygotowaniu tego śmigłowca przez Świdnik, on się tutaj pojawił. To było dla nas niezwykle pomocne narzędzie. Czyli ten Sokół już nie jest Pinio, ale od Pinia się wywodzi. Od Pinia się zaczęło, tak, od Pinia się zaczęło. Czyli jego wnuczek. Wnuczek. No niestety Pinio się rozbił w 1994 roku, zginęło dwóch pilotów, dwóch ratowników. Tak ta historia naszego latania też miała swoje smutne strony. Nazywam się Janusz Wójcik, jestem pilotem od wielu lat. No jest tych akcji bardzo dużo i w zasadzie człowiek no troszeczkę można powiedzieć, że się przyzwyczaja do tego i jakby tak cały czas wszystkie akcje pamiętać, to bym nie mógł spać później, więc trzeba to po prostu inaczej podchodzić do tego. A właśnie, zdarza się panu, że po jakiejś akcji na przykład nie może pan spać? Czy w ogóle śledzi pan losy osób, które pan ratuje tym śmigłowcem? No czasami przychodzą ludzie, dziękują. Jest taki pan, który miał ciężki zawał na Wiktorówce, tutaj taka jest kościółek, i żeśmy go w deszczu wyciągnęli, przeżył, więc ten człowiek bardzo często do nas przychodzi, dziękuję. Często te działania ratownicze są niezwykle trudne. To wymaga bardzo dużego kunsztu od pilotów. Tutaj mamy bardzo doświadczonych pilotów. To z tych, którzy mogą tutaj latać, być dowódcami załóg, to naprawdę trzeba mieć ogromne doświadczenie również w lataniu w górach. Czego się życzy ratownikowi, pilotowi, który wylatuje na akcję? Tyle samo lądowań, co i startów. Żeby zawsze wracał cało i to jest najważniejsze. I żeby ludzie, którzy czekają na tą pomoc, zawsze doczekali się tej pomocy. No i właśnie tego, panie i panowie ratownicy, wam życzę. No, oby Sokół nie miał zbyt wiele pracy w górach, a z Zakopanego relacjonowała dla państwa Martyna Masztalerz. Tu Trójka, 17:20. Za chwilę tematyka międzynarodowa będzie dominowała na naszej antenie. Temat Korei Północnej. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, something ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. And me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.23, już prawie, w studiu Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o Korei Północnej, proszę Państwa. Czekamy cały czas na to spotkanie. To mniej więcej w połowie czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Szczyt Waszyngton-Pjongjang, to się wszystko ma odbyć w Singapurze. 12 czerwca. No właśnie, pytanie, czy rzeczywiście do tego spotkania dojdzie, bo ostatnio komunikaty wysyłane z jednej i z drugiej strony, a szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, są takie, że może niekoniecznie. Czy to jest jakieś, Twoim zdaniem, przygotowywanie gruntu pod to spotkanie, takie pod negocjacje? Nie będą łatwe. Na pewno obie strony testują się nawzajem, na ile drugiej stronie zależy na tym, żeby do tego spotkania rzeczywiście doszło, ale mimo takich pojednawczych gestów, mimo wielkich nadziei i zapowiedzi sukcesu, obie strony powiedziały, że są gotowe odejść ze stołu, od stołu rozmów, jeżeli ich warunki nie zostaną spełnione. Jednym z ważnych tematów w Korei Północnej, w północnej części Półwyspu, to są oczywiście prawa człowieka i o tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Warunek strony amerykańskiej, by rozpocząć te negocjacje, by je dalej prowadzić, to przede wszystkim pełna denuklearyzacja Korei Północnej, na co władze w Pjongjangu oczywiście nie chcą się zgodzić. Tymczasem obrońcy praw człowieka naciskają, by przy rozmowach podczas historycznego szczytu, jeżeli do niego dojdzie, 12 czerwca w Singapurze, przy rozmowach o rakietach, głowicach i testach nuklearnych nie zapominać o zwykłych ludziach za bramą okrutnego reżimu. Kenneth Roth, szef znanej organizacji Human Rights Watch, twierdzi, że tylko przez połączenie kwestii bezpieczeństwa i praw człowieka można zapewnić trwały pokój na Półwyspie Koreańskim i na świecie. Miałam okazję ostatnio z nim rozmawiać na ten temat. Na początku zapytałam go o to, co w ogóle wiemy o codziennym życiu w Korei Północnej. It is probably the most repressive country on earth. This epitomizes a government that is completely eliminated. To jest najprawdopodobniej najbardziej represyjne państwo na ziemi. Uosobieniem tego jest reżim, który całkowicie wyeliminował wszelkie mechanizmy kontroli swojej władzy, tak zwane checks and balances. Nie ma niezależnego sądownictwa, nie ma niezależnej prasy, nie ma żadnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nie ma nic poza represjami i władzami, które służą tylko samym sobie. Jedną z rzeczy, o którą często jestem pytany, to jak to możliwe, że biorąc pod uwagę, jak biedna jest Korea Północna i to, że zwykły obywatel każdego dnia zastanawia się, czy starczy mu na następny posiłek, otóż jak to możliwe, że taki kraj jest w stanie wyprodukować bombę atomową? Władze Korei Północnej w żaden sposób nie są pociągane do odpowiedzialności przez swoich obywateli. Z racji, że nie ma żadnych mechanizmów kontroli, reżim może robić to, co chce. A to, co chce, to utrzymanie się u władzy. Władze wychodzą z założenia, że drogą do tego jest rozwój broni atomowej, a nie zajmowanie się potrzebami swoich obywateli, jak na przykład zapewnienie im żywności. for its people to eat. Do you see a significant shift with Czy widzi pan jednak ostatnio jakąś znaczącą zmianę w Korei Północnej po tym, jak Kim Jong-un zapowiedział, że teraz jego kraj będzie skupiał się na rozwoju gospodarki? Czy Kim Jong-un różni się w jakikolwiek sposób od swojego ojca czy dziadka? Well, we don't really know yet. Kim Jong-un is obviously better at playing the media. Tego jeszcze nie wiemy. Kim Jong-un na pewno jest lepszy w pogrywaniu z mediami. Wie, jak pokazać swoją ciekawszą stronę. Dobrze radzi sobie przed kamerami, ale represje, jakich się dopuszcza, są równie drastyczne jak te z czasów jego ojca czy dziadka. To, na co liczymy, to to, że jeśli dojdzie do porozumienia między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi i jeśli międzynarodowi inspektorzy będą wpuszczeni do Korei Północnej, to także wpuszczeni zostaną działacze zajmujący się prawami człowieka, że będą mogli oni odwiedzić łagry, w których ludzie przetrzymywani są często dożywotnio za przestępstwa swoich rodziców lub dziadków, a nie swoje. To przerażająco represyjne społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na osoby, które mają nawet nieznacznie inne poglądy. Ostatnio widzieliśmy trzech Amerykanów, którzy zostali uwolnieni przez reżim północno-koreański i mogli wrócić do domu. Tam zostali przyjęci przez prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział nawet, że wypuszczono ich wcześniej niż planowano. Czy to według pana początek jakiegoś większego procesu, czy może tylko operacja PR-owa reżimu, by pokazać go w lepszym świetle? PR operation. There is no indication yet that North Korea's release of three Americans. Nie ma na razie niczego, co by wskazywało, że uwolnienie trzech Amerykanów ma coś wspólnego z koniecznością uwolnienia niezliczonej grupy więźniów politycznych przetrzymywanych w łagrach i w innych okropnych miejscach. To był więc pewien wysiłek PR-owy, który miał też sprawić, że Donald Trump będzie się lepiej czuł w sprawie zbliżającego się szczytu z Kim Jong-unem. Pamiętajmy jednak, że mówimy o reżimie, który dopuszcza się ciągłych represji wobec swoich obywateli. Przeprowadza egzekucje, stosuje tortury, więzi przeciwników politycznych i nie mamy na razie żadnych wskazówek, że zamierza to zmienić. Do you think human rights abuses... Czy według pana jest szansa na to, że prawa człowieka staną się jednym z tematów spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem? Czy może będą przysłonięte przez inne ważne kwestie, jak chociażby denuklearyzacja Korei Północnej? Other major issues like denuclearization. I don't have a lot of faith in Donald Trump as a defender of human rights. Nie wierzę za bardzo w Donalda Trumpa jako obrońcę praw człowieka. Prawa człowieka nie są ważnym elementem prowadzonej przez niego polityki zagranicznej. Nie oczekuję więc, że nagle stanie się on silnym orędownikiem praw człowieka w rozmowach z Kim Jong-unem. Takie myślenie jest bardzo krótkowzroczne. Jedynym sposobem, by dokonać trwałych zmian, jest udzielenie większej władzy zwykłym obywatelom, danie im wpływu na to, jak postępuje ich własny rząd. To oznacza, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu Korei Północnej jest połączenie kwestii bezpieczeństwa z poszanowaniem praw człowieka. Propagandowe zdjęcia, jakie docierają do nas z Korei Północnej, pokazują ludzi, którzy są zafascynowani swoim liderem. Co wiemy o tym, jak zwykli obywatele podchodzą do reżimu? Gdy rozmawiamy z ludźmi, którym udało się uciec z Korei Północnej, widzimy wyrazy prawdziwej dystopii. Dam pani jeden przykład. Północno-koreańskie kobiety są okrutnie wykorzystywane przez północno-koreańskich urzędników. Kobiety, które pracują dla urzędników, są zmuszane do usług seksualnych tak długo, jak chcą tego ich przełożeni. I one same nie są w stanie nic z tym zrobić. Podczas gdy na Zachodzie mamy ruch Me Too przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu, w Korei Północnej problem ten jest ogromny, a kobiety nie mogą nic z tym zrobić, bo żyją w dyktaturze dla przyjemności wyższych urzędników. Jeśli zaczną się temu sprzeciwiać, protestować, szybko znajdą się w łagrze. A to tylko jeden z wielu przykładów represji. Wszelkie najmniejsze formy sprzeciwu kończą się uwięzieniem. Przyjmowanie, że Koreańczycy z północy są szczęśliwi, żyjąc w takich warunkach, to jak uznanie, że różnią się od ludzi w każdym innym miejscu na świecie. Oczywiście, że są przerażeni. Oczywiście, że biorą udział w demonstracjach prorządowych, bo boją się powiedzieć nie. Ale nie znaczy to, że z zadowoleniem przyjmują obecny stan rzeczy. Yes, they're terrified. Yes, they, you know, march in step with the government for fear of the consequences, but that doesn't mean they're happy with the status quo. Kenneth Ross, szef organizacji Human Rights Watch. I to już wszystko ode mnie, Magdalena Skajewska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Na zegarach 17:30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. W MSWiA zakończył pracę roboczy zespół do spraw walki z pseudokibicami, który został powołany z powodu zamieszek w czasie niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Ministerstwo na razie nie przedstawia efektów prac zespołu. Z wypowiedzi przedstawicieli Ekstraklasy i PZPN-u wynika, że wśród najważniejszych propozycji znajdą się zwiększenie obecności policji na meczach, wyższe kary finansowe dla klubów czy zakaz rozwieszania wielkoformatowych flag na trybunach. 8 lat więzienia grozi 58-letniej kobiecie, która próbowała przekupić komisję lekarską w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Pacjentka stanęła przed komisją w związku z odnowieniem świadczenia rentowego. Chciała wręczyć lekarzom kopertę, w której znalazło się 1000 zł. Pomimo iż otrzymała ona informację podczas pierwszej próby wręczenia koperty, że jej zachowanie jest niezgodne z prawem, razem z dokumentacją medyczną przekazała w ręce lekarzy kopertę z pieniędzmi. Mówił Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Kobietę zatrzymano i trafiła do policyjnego aresztu. 12 czerwca prezydent Andrzej Duda poda do publicznej wiadomości propozycję pytań referendalnych w sprawie konstytucji, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Minister dodał, że prezydent podtrzymuje wolę, by głosowanie było dwudniowe i odbyło się 10 i 11 listopada. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Komisja Europejska korzystnie o sytuacji gospodarczej w Polsce, ale wytyka też problemy. W Brukseli opublikowano kilka dokumentów, w tym rekomendacje dla państw członkowskich, które zdaniem komisji powinny poprawić konkurencyjność gospodarki. Unijni eksperci przedstawili też ocenę gospodarek spoza strefy euro. Szczegóły Beata Płomecka. Komisja uznała, że uzdrawianie finansów publicznych przynosi efekty i że deficyt sektora stabilizuje się. Ponadto w jednym z dokumentów napisano, że zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych będzie spadać. Komisja spodziewa się też dalszego wzrostu ściągalności podatków. Wytyka z kolei brak działań ograniczających stosowanie obniżonych stawek podatku VAT. A jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to komisja zwróciła uwagę na najniższy poziom bezrobocia w Polsce w najnowszej historii. Natomiast w rekomendacjach dotyczących poprawy konkurencyjności gospodarki napisano, że konieczne są jednak działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku pracy, w szczególności kobiet. Eksperci napisali też, że konieczne jest wzmocnienie innowacyjności gospodarki i zarekomendowali lepszą współpracę biznesu oraz instytucji naukowych. A odnosząc się do zmian w wymiarze sprawiedliwości, komisja powtórzyła, że według niej istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Wskazała też na rolę rządów prawa i niezawisłego sądownictwa dla biznesu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu była wyższa o 4% niż przed rokiem. Tempo wzrostu sprzedaży było niższe niż w poprzednich miesiącach tego roku. W porównaniu z marcem wskaźnik ten spadł o 5,9%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk mówi, że rynek oczekiwał lepszych danych. Dane związane ze sprzedażą detaliczną, tą mierzoną w cenach stałych, faktycznie solidnie rozczarowały rynek, jednak wzrost o 4,6% w cenach bieżących, czyli tych uwzględniających inflację, myślę, że może być interpretowany nawet dość dobrze. Pamiętajmy przecież, że mieliśmy w zeszłym roku przesunięcie związane ze świętami wielkanocnymi oraz z ilością wolnych dni, co też wpływa na chęć do kupowania. No i mieliśmy też parę niedziel wolnych od handlu. Paweł Cymcyk spodziewa się, że w kolejnych miesiącach będzie można oczekiwać powrotu do lepszych trendów. Choć te ostatnie dane sugerują, że nie będziemy już tylko zaskakiwani pozytywnie z polskiej gospodarki, jak to miało miejsce przez ostatnie mniej więcej 2-3 miesiące. Od stycznia do kwietnia wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wyniósł 6,9%. Złoty jest najsłabszy niestety od października. Teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł i 70 groszy. Euro kosztuje 4 zł 30 groszy, dolar 3 zł 67, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 95 groszy. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju trzeba się liczyć z zachmurzeniem dużym i mogą się pojawić także przelotne opady deszczu, a nawet burze. Czy będzie chłodno? Czy ja wiem, od 7 na północnym wschodzie do 11 stopni w centrum, najcieplej 14 stopni. Tyle będzie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu.

Horses to Brodka w Trójce. Już za chwilę Puls Trójki. Beata Michniewicz i jej goście już gotowi. Zaczynamy za moment, ale jeszcze wcześniej Susan Vega. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gośćmi są Elżbieta Jakubiak, w latach 2005-2007 szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry, witam państwa. I Jan Lityński, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego przez całą kadencję. Dzień dobry. Zaprosiłam państwa, osoby z politycznym, że tak powiem, około prezydenckim doświadczeniem, ale teraz zdecydowanie dalej od polityki, w związku z przybatającą jutro trzecią rocznicą drugiej tury wyborów prezydenckich, które przyniosły zwycięstwo Andrzejowi Dudzie. Czy prezydent Andrzej Duda, kiedyś podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest kontynuatorem według pani i według pana też, tylko zaczniemy od pana, od pani, i spadkobiercą tamtej prezydentury? Ja nie lubię, jak się tak mówi o prezydencie Rzeczypospolitej. Uważam, że każdy z nas, obejmując taki urząd, musi wyrąbać sobie tą ścieżkę prywatnej drogi, takiej prywatnej kariery, a jednocześnie takiego politycznej odpowiedzialności za swój program. Więc można się powoływać, bo pan prezydent był współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego, ale to nie oznacza, że to wszystkie dzieła prezydenta przenoszą się, czy wszystkie polityki, które były w 2005 roku. Ale może w jakimś stopie, a nie mówisz, że w 100%. I bardzo to prezydentowi pewnie nie jest wygodnie odnosić. Sytuacja polityczna jest taka, że co 5 lat, co 3 lata, co 7, co 10 mamy zupełnie wymianę na stanowiskach prezydentów. W innej sytuacji rządził Lech Kaczyński. Wtedy te prezydentury wokół nas, czy prezydentura Litwy, czy prezydenta Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. To jeszcze się do tego odniosę, bo to jest ciekawy sondaż podsumowujący w ogóle prezydentury w trzeciej RP. Ale wcześniej Jan Lityński. Czy pan widzi jakieś podobieństwa do prezydentury Lecha Kaczyńskiego? Że Lech Kaczyński nigdy nie mówił takich głosów, jak mówi prezydent Duda. Lech Kaczyński miał jednak pewne wyobrażenie o historii. Jeżeli się odnosić do tego, co mówi prezydent Duda o historii, Lech Kaczyński nigdy nie powiedziałby, że po 89 roku rządzili nami teoretycznie nie zdrajcy. Nigdy by nie wypowiadał tylu, powiedziałbym, rzeczy, które nie mają nic wspólnego z historią, tyle banialuk historycznych, ile wypowiadał prezydent Duda. W ogóle nie wypowiadał. Jeżeli chodzi mam nadzieję, że pana zdaniem Andrzej Duda nie wypowiada wyłącznie głupstw. Także ja pytam o te tę część szklanki, która jest do połowy pełna. To, co doceniam, to jedynie co doceniam, to doceniam jego weto w sprawie degradacji ludzi nieżyjących, bo to ja rozumiem, że tutaj prezydent poczuł się rzeczywiście, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i że żołnierzy nie można obrażać. A ta ustawa była obraźliwa dla każdego żołnierza, niezależnie od swoich poglądów politycznych. Ja nie mogę się zgodzić tutaj z ministrem Lityńskim w sposobie nawet opisywania tej prezydentury. To znaczy, możemy się nie zgadzać. Ja też jestem autorką słów, że prezydentura Bronisława Komorowskiego będzie infantylna i powiem tak, jak się okazało, też była infantylna, ale żałuję, że mówiłam w taki sposób, ponieważ chciałabym, żeby poważnie rozmawiać o polskich prezydenturach. I uważam, że pan prezydent Duda wymaga takiej poważnej rozmowy o tej prezydenturze, czyli jak dzisiaj, w takim świecie, który jest teraz, czyli z wojną na Ukrainie, z bardzo niebezpiecznymi konfliktami w Europie i świecie, jak polski prezydent ma się odnaleźć w takiej polityce? I moim zdaniem polski prezydent chce wnieść jakiś polski element do sposobu myślenia Europy i świata. Znaczy, on wykonuje dzisiaj tak bardzo ciężką pracę i próbuje wnieść do sposobu myślenia elit europejskich polski punkt widzenia. To bardzo trudno powiedzieć, czy mu się uda, czy mu się nie uda, bo to jest ciężka praca. Tego się nie da zmierzyć ani barometrem, ani nie da się porównać żadnym sondażem społecznym, bo on wykonuje uczestniczy w takim procesie zmiany sposobu myślenia elit europejskich. I powiem tak, jeśli to po 2, 3 czy 4 lata uznamy, że prezydent wpłynął jednak na opinię publiczną Europy czy na polityków ze świata, to będziemy mieli poczucie spełnienia jego misji. Bo dzisiaj prezydent mówi o tym... A jest według pani na dobrej drodze? Tak uważam. To znaczy sposób pokazywania Polski, sposób reprezentacji Polski, ta próba wpłynięcia przez prezydenta na sposób oceny prezydentury w Rosji, czy na Ukrainie, czy w Stanach Zjednoczonych, ludzie słyszą, co prezydent Polski mówi i wydaje mi się, że mówi, po pierwsze, komunikuje się bardzo sprawnie na Zachodzie, czego pan minister musi to przyznać, że on jednak ma umiejętność komunikacji. Czy przyzna, czy się nie zgodzi, bo chciałabym zadać kolejne pytanie. Znaczy żadne umiejętności. Jeżeli słyszę się jego przemówienie w ONZ-cie, w którym właśnie tutaj pani minister mówi bardzo słusznie. Są problemy. Jest Ukraina, jest Rosja. To my mamy problem z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. I pan prezydent poucza ludzi, być może jest to według pani minister polski punkt widzenia, ale według mnie są to banialuki. Poucza, mówi o Pawle Włodkowiczu. Bardzo ważnym prawniku i w ogóle myślicielu w historii Polski, ale to jest kompletnie dla świata niezrozumiałe. To nie jest żaden polski punkt widzenia. To jest myślenie, to jest mówienie do ludzi, którzy tego w ogóle nie słyszą. Przepraszam bardzo, ale jednak banialuki to coś innego. Może pan źle ocenić, że nietrafnie skonstruowałby ilustrację. Powiedz mnie banialuki. Bo banialuki to są głupstwa. Ale coś, co w ogóle jest na świecie niezrozumiałe. Czy pan minister nie uważa, że ten świat, który nas otacza, powinien po latach naszej obecności już w Unii Europejskiej, w organach, w administracji, różnych ciał politycznych na świecie, że trochę ten polski punkt widzenia, ale nie chodzi o polski punkt widzenia, chodzi o punkt widzenia Europy Środkowej i Wschodniej, że ten punkt widzenia powinien wpłynąć na jakość polityki zagranicznej, na stosunek. Europy Środkowej i Wschodniej, ten punkt widzenia w tej kadencji prezydenckiej jest kompletnie marnowany. Znaczy kompletnie jest położona i to jest, tu jest, powiedzmy sobie, nie bezpośrednio wina prezydenta, ale kompletnie położona jest sprawa ukraińska, a wręcz przeciwnie, stosunki z Ukrainą są o wiele gorsze. Już to jest ta ustawa IPN nieszczęśliwa. Całkowicie zgadzam, to jest niepotrzebne. To jest to jest schlebianie takim polskim... Czyli źle zrobił prezydent, że tej ustawy nie zawetował, tylko skierował ją do Trybunału? Myślę, że to była taka próba wyjścia bez konfliktu z otoczeniem politycznym. To jest właśnie problem, że ta ustawa nie jest niezgodna z konstytucją. Kilka innych ustaw było niezgodnych z konstytucją. Ta ustawa jest zgodna z konstytucją, tylko jest po prostu z punktu widzenia politycznego jest dla Polski druzgocąca. Zobaczymy, czy jest zgodna, bo może okaże się, że jednak... Mnie się wydaje, że tutaj zastrzeżenie jest, panie tajemnicze zastrzeżenie jest takie, że ona po prostu, że jej zapisy nie mogą być realizowane de facto. Ale, tak, i takie jest, zostało ale, tak, ale, ale zastrzeżenie to, złożone. Dobrze, więc... nie, ja rozumiem tylko, że tutaj ten była ustawa typowa do politycznego weta. Natomiast, ale jeżeli już mówimy o Trybunale, no to pan prezydent niestety jest jednym z autorów kompletnego demontażu Trybunału. No to, co się dzieje w tej chwili w Trybunale, pani prezes, to co wyprawia pani prezes, to pani prezes obniżyła rangę polskiego prawodawstwa, prawodawstwa konstytucyjnego do zera. Tutaj się nie mogę zgodzić, bo widzę, zawsze że jest tak, że świetnie radzą beze mnie, że zadać następne pytanie. Że demokracja mnie bardzo tak złości i to mówię przez wiele lat już, że wtedy prawo działa wtedy, kiedy rządzi opozycja dzisiejsza. Nie. Prawo nie działa wtedy, nie. albo jest nie. źle stosowane, kiedy my rządzimy. Nie. Kiedy jakiś obóz polityczny prawicy. Ale, zawsze jest wtedy łamanie czegoś. Ale no nie. Ja na przykład mam ogromne pretensje do szefa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zolla, że będąc pierwszym szefem Trybunału Konstytucyjnego, człowiekiem o ogromnym zaufaniu, doprowadził do tego, że w Polsce mamy na przykład ustawy uchwalane w taki sposób, że są wieczne zmiany do zmian. To powoduje, no to jest zagrożenie dla obywatela. Tak, ale to jest nie możemy omówić wszystkich problemów tego świata. I na przykład uważam, że to jest dla prezydenta zadanie. Jedno zdanie tylko. Ja bardzo uprzejmie chciałabym zadać pytanie. Za rządów PiS-u w latach 2005-2007 nie miałem żadnych zastrzeżeń do Trybunału i co więcej, PiS nie miał żadnych zastrzeżeń do Trybunału. Proszę Państwa, ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie zacytować pewnego sondażu, który jest według mnie nie tylko zaskakujący, ale wręcz zdumiewający. Mianowicie na początku maja został opublikowany taki sondaż, który prezydent III RP był najlepszy i wynika z niego, że wszystkich, dosłownie wszystkich bije na głowę, albo nawet na kilka głów, Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu jest Andrzej Duda, na trzecim Lech Kaczyński, później jest Lech Wałęsa, a Bronisław Komorowski jest prawie na końcu, zanim jest Wojciech Jaruzelski. I co to mówi o stanie świadomości Polaków i jaka to jest wskazówka dla roli prezydenta i prezydentury, jak państwo myślą? To bardzo ciekawy sondaż, ale ja myślę, że możemy na to pytanie odpowiedzieć i to tak z dużą pewnością. Prezydent Kwaśniewski zaproponował prezydenturę, która miała wybiegać w przyszłość. Nieważna jest przeszłość, nieważna jest to, cośmy robili w przeszłości, wybierzmy przyszłość. Zafundował nam, prawda, błękitne oczy przez tam jakieś te soczewki czy coś. Taką wspaniałą prezydenturę mnożone, niezwykłe, ale elegancką. Intencja mojego pytania jest taka. I powiem tak, czy Polacy byli zmęczeni. Zmęczeni po okresie reform. Strasznie trudny. Czy prezydenci powinni jakieś wnioski wyciągać? Oczywiście, że wizerunek ma znaczenie. Sondaży. Natomiast Kwaśniewskiego prezydentura była prezydenturą, która rozpoczęła się w momencie straszliwego zmęczenia społeczeństwa polskiego reformami Balcerowicza, zmianą ustroju w Polsce i Polacy już mieli dość wyrzeczeń, reform. Słowa reforma już było znienawidzone. I wtedy Kwaśniewski wszedł i powiedział na scenę, no teraz się pobawmy, zatańczmy w rytm muzyki disco polo, a jestem fantastyczny, świeży, młody i odcinam się od swojej przeszłości. I po zmęczeniu ludzie reagują w naturalny sposób. Mają dość reformatorów. Ale w każdym razie znaczy tutaj ten Kwaśniewski na czele, ale ta reszta też jest ciekawa. Elżbieta tutaj tak infantylizuje Polaków. Próbuję wybrać jakiś element z tego sposobu. Po pierwsze było to po dwóch latach rządów SLD. Tutaj musiałbym dłużej mówić, więc będę starał się skracać. W 93 roku zaczęła się koniunktura. Na skutek głupoty obozu solidarnościowego, który poniósł klęskę w 93 roku, na podstawie 20,5% SLD objęło władzę. W okresie... Oboje państwo się skupili na Aleksandrze Kwaśniewskim. Ja bym wyciągał z tego wniosek jeden i tutaj ten, że Polacy mają, jeżeli wybierając Kwaśniewskiego, mówiąc o Kwaśniewskim jako najlepszym prezydencie, mówią, mamy dość odwoływania się, znaczy rozgrywania rzeczy z przeszłości. Chcemy się patrzeć w przyszłość. No tak, to dlaczego wydaje mi się, że dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jest tak nisko. Dlatego, że przegrał.